Kurczę, pada i pada. No kiedy to przestanie padać? Powinno przestać zaraz już. Przechodzi? Myślisz, że przechodzi? Tak. Tak coraz ciszej, nie? Będziemy szli zaraz. O, już możemy iść. Otwórz namiot. Okej. Masz jakieś cygary? Mam, chcesz? Daj mi. Kamerę. O. Okej, to idziemy. Wiesz, w którą stronę iść? Tak, pamiętam. Trzeba iść tam wzdłuż rzeki. Jest taka ścieżka. No to dobra, to idź pierwszy. To jest ta łąka? Ta, co widać? Tak. To jest właśnie tu. A kiedy ty byłeś ostatnim razem? O, już dawno, ale to jest tu na pewno. Pamiętam. A myślisz, że są? No, muszą być. Tak? A jak wygląda? Takie małe, żółte? Są. Zobacz, tam koło tych. A jest, jeden. No. Następny. Dużo. Dobra, zbieramy. Dobra. Mhm. Ile masz już? Wiesz co, mam wrażenie, że ktoś nas obserwuje. O! Ty co to jest? Nie wiem, co to jest. Leci z góry, popatrz się. Nie wiem, co to jest. Chodź się schowamy, schowamy się szybko. Czekaj, bo to na środku łąki stanęło. Ja się boję, ja się boję. Coś, ktoś wychodzi z tego. Co to jest? Nie, czekaj. Kto to jest? Fazi! To jest Gady! Cześć, pup, tak, przyleciałem tutaj. Jakie tam są towary?